Noemen ze wel een traditional, hè, van Level 42. Een traditional, een nummer wat een beetje tijdloos is. Komt uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar daar had ik laatst alweer een hele discussie over. Dat je niet mag zeggen de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar de 80er jaren uit de vorige eeuw. Nou, zeg het maar als je het weet. Je hoorde Leaving Me Now. Maar daar ben ik helemaal niet van plan, want ik kom net binnen. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Met Harry Kuipers. En dan gaan we dan weer met een kerstverse aflevering van dit programma. Dan zou eigenlijk Alfred Blokhuizen hier moeten zitten. Maar ja, je weet hoe dat gaat in het leven. Je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden. En Alfred die heeft een snipperdagje genomen. En kreeg net een sms'je dat hij zich in ieder geval prima heeft vermaakt. Samen met zijn vrouw vandaag in de Efteling. En op die manier dan raakt zijn accu ook weer opgeladen, dacht ik zo. Dus ik vervang hem en dat is een hele eer. Tussen nu en 12 uur natuurlijk de alleraardigste muziek weer in deze late avond. Maar ook de nodige onderwerpjes daar tussendoor. Wat hebben wij dan zoal in de aanbieding? We gaan het straks hebben samen met Herman de Bruin over de thuiszorg. Dat is best wel een puntje van aandacht in onze moderne tijd, de thuiszorg. Maar als je in die thuiszorg gaat werken, zo heb ik mij laten vertellen en dat zal zo meteen ook aan jou worden verteld, dan is dat iets waar je best trots op mag zijn. Zometeen horen we daar meer over.

and sweet moment set aside for us. Nou, en ik bedoel maar, daar kan André Rieu niet tegen op. Tegen dit nogal pompeuze muziekwerkje, maar wel heel mooi van Dune. En Who Wants to Live Forever, We Need. Herman de Bruin misschien ook wel. Herman, noem nou eens iets wat heel erg de moeite waard is. Werken in de thuiszorg is echt de moeite waard. Dat wisten we eigenlijk al, maar er zijn toch nog mensen die te weinig mensen zijn die in de thuiszorg kunnen werken. Maar goed, daar zijn oplossingen voor. En Chantal Hunting is in de studio. Je bent verantwoordelijk voor de huishoudelijke dienst thuiszorg, ouderen Frankenlandgroep. Ja, en de Frankenlandgroep is bekend in deze omgeving. Hè? Mm-hmm. Ja. Wat is het geheim van de Frankenlandgroep? Frankenlandgroep is gewoon een hele leuke werkgever. We zijn ook niet voor niets weer werkgever van het jaar geworden van heel Nederland. Ja, je hebt al diverse prijzen gewonnen in de loop der jaren. Klopt. Ja, ja. Dus ja, en dat wordt door de medewerkers zelf aangegeven. Hè? Dus het is niet zo van, wij vinden dat wij de beste werkgever zijn. Nee, dat vinden de medewerkers. Ja. En dat vertaalt zich onder andere bij ons in de huishoudelijke dienst in het feit dat mensen echt bij een team horen. Ze voelen zich dus thuis bij Frankenland. En welkom, denk ik. En welkom in het team. Je hebt regelmatig overleg met elkaar of je gaat eens gezellig uit eten. We hebben ook momenten, een koffiemiddag bijvoorbeeld, dat collega's elkaar ook zien. En dat is in de thuiszorg best wel bijzonder. Want je werkt alleen thuis bij de cliënt. Dus vaak is het zo dat mensen zich dan niet echt erbij voelen. Nee, je hebt het gevoel dat je helemaal alleen bezig bent. En je doet goed werk, daar gaat het niet om. Absoluut. Maar dat teamverband, dat is soms wat, laat ik zeggen, voorzichtig zeggen, een beetje afwezig. Zeker, en dat is dus anders bij ons in de TOF, bij Frankenland. En dat wordt door medewerkers als heel prettig ervaren. Ja. Exporteren jullie dat idee ook? Van doe nou gezamenlijke dingen ook met elkaar. Want anders dan wordt het zo'n één ding in de stad. Ja, dat vinden wij wel heel belangrijk, ja. Dat medewerkers, als medewerkers zich prettig voelen in het werk wat ze doen, dan stralen ze dat ook weer uit naar de cliënten. Ja. En dat willen we graag, hè, dat ze het zonnetje in huis zijn bij de mensen thuis. Ja. Dat ze niet komen binnenkomen van, oh, ik moet weer zo nodig. En, ja, nee, dat is niet wat we zoeken. We zoeken hardwerkers. En dat zijn dus mensen die echt met hun hart bij de mensen thuis komen werken. Maar als ze zo tevreden zijn met die Frankenlandgroep als werknemer, dan heb ik ook het idee dat ze dat uitstralen naar anderen die misschien nog geen werknemer zijn bij Frankenlandgroep, maar wel een baan zoeken. Klopt. We krijgen ook inderdaad die regelmatig wel nieuwe medewerkers binnen, doordat ze van onze eigen medewerkers horen dat het gewoon heel leuk werk is bij ons. Ja. Maar dan nog kunnen we er nog wel extra bij gebruiken. Maar de mond-op-mond reclame is dus heel belangrijk. Zeker, zeker. Ja. Ja. Maar je blijft zoeken naar mensen. Klopt. Ja. Ja. En die komen dan ook weer in die prachtige setting terecht van de gezelligheid en met elkaar en teamleiders en dat soort zaken allemaal. Ja, dat geeft u goed weer, Ondanks al dat die juichverhalen die we dan hebben van de Frankenlandgroep, hebben jullie toch nog mensen nodig? Klopt. In alle sectoren, denk ik. Ja, ook in de zorg, zeker. Mensen kunnen natuurlijk ook altijd even op de website kijken welke vacatures er allemaal openstaan. Want dat wordt goed bijgehouden. En we hebben inderdaad diverse vacatures openstaan. Ja, en als je bij de Frankenlandgroep terechtkomt, dan kom je in een warm bad terecht. Kom je zeker in een warm bad. Binnen een team wordt iemand altijd meteen welkom geheten. Dus van harte welkom. Wat dat betreft kan je daar met een gerust hart gaan solliciteren en gaan werken. Noem nog even de website. De website van Frankenland. En dan kan je zoeken naar werken bij Frankenland of op vacatures Frankenland. En dan komt dat vanzelf naar boven via Google. Werken bij Frankenlandgroep.nl staat hier. En dan komt het allemaal voor elkaar. En als je denkt, nou, ik kan dat wel doen. Ik vind dat leuk om te doen. Dan kan je daar zeker terecht bij die Frankenlandgroep. En dan kom je ook in contact mogelijk met Chantal Hunting. Ze is verantwoordelijk voor de huishoudelijke dienst van de thuiszorg ouderen van de Frankenlandgroep. Dank voor het gesprek. Ja, heel veel succes met het vervolg. En heel veel succes met de sfeer die jullie kweken en die jullie hebben al bij de Frankenlandgroep. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd, je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Oh.

it's hard when you're feeling down to lift your feet up off the ground. We make mistakes, but doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. We know the story so far. Know what you want and who you are. Know what you want and who you are. Please. Let all your emotions run free. You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. Someone like me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dry January is aangetreden en dan wordt er voor de verandering eens niet kritisch geweest op uw aansteker en de dure sigaren in uw humidor, maar daarentegen op de prachtige glazen voorraad in de kast en de mooie flessen die daar prijken. Want u bent een genieter en geen verslaafde. Ja hoor, u bent een genieter en geen verslaafde. Eén opmerking vooraf, als u zich hebt voorgenomen om het komend decennium nooit, maar dan ook nooit meer te roken, laat dan ook bier, sterke drank of wijn staan. Alcohol heeft een liberaliserend effect. Ze spreekt moed in. U denkt uzelf en uw geestelijke kracht goed te kennen. U sluipt naar het balkon, want één sigaretje tussendoor, dat kan wel. Gewoon om nog eens te proeven waarom het zo'n goed idee was om definitief met de tabak te kappen. Daarna bent u verloren, minstens tot het volgende oude jaar. Neem dat van me aan. Maar ik zou het met u hebben over Dry January. U bent daar de afgelopen weken door de media mee doodgegooid. Over dat drank zo slecht is en zo. Dat je er ook al kanker van kan krijgen. En denk eens aan een levercirrose. Nee, drank is niks. Dat is hoogstens iets voor alcoholisten, maar dat bent u gelukkig niet. U bent een gezelligheidsdrinker. Toch raad ik u aan om de rest van de maand alcohol te laten staan. Niet vanwege uw gezondheid, maar vanwege de ontdekkingen die u zult doen. De verbazing die zich van u zal meester maken. De heldere inzichten die u krijgt. Ook over uzelf en uw gedrag in het verleden. Het gebeurt 's morgens bij het wakker worden. Het licht prikt niet meer onaangenaam in uw ogen. De drenzerigheid waarvan u altijd dacht dat ze het gevolg was van het harde werk op de zaak en het randje van de burn-out waar de baas u steeds weer naartoe drijft, die drenzerigheid is ineens weg. U staat op. U hebt zin om wat water te drinken, maar u hebt geen echt droge keel. En dat water lest daadwerkelijk de dorst. U was gewoon de hele ochtend naar de kraan te lopen en het was dan heerlijk om het koele water in uw keel te voelen glijden, maar tegen de dorst helpen deed het niet, nooit, nu wel. Er rolt ook geen stalen kogel meer door uw hoofd, u hebt zelfs zin om de deur uit te gaan. Maar dat is allemaal niets vergeleken bij wat u de avond tevoren is overkomen en wat u kraak en kraakhelder voor de geest staat. Altijd hebt u gedacht dat in het café rond 11 uur 's avonds de beste grappen worden verteld. En dat ook u dan zelf op uw best bent. Nu weet u dat dit geenszins het geval was. U hebt zich zelfs geërgerd aan het gelal. Een van uw vrienden was een uitzondering op de algemene regel van slechte verstaanbaarheid. Hij sprak de hele avond in duidelijke volzinnen die rechtstreeks uit een boek leek te komen. Maar hij begon steeds weer opnieuw met hetzelfde betoog en hij stelde u steeds weer dezelfde vragen.

Het was natuurlijk een prachtige combinatie. Eerst hoorden we een heel tijdje terug alweer Han van der Horst met zijn betoog over de drank, zal ik maar zeggen. En meteen daarop aansluitend een prachtige ballade van een wel heel bijzonder duo. Namelijk Herman Broods en André Hazes. Samen dus. En dan bedoel ik natuurlijk de, ik zal maar zeggen, de oude André Hazes. Daarna hadden we de Cars en Drive. En je weet het, als je moet driven, dan natuurlijk niet nadat je de fles op hebt. Zometeen dan hebben we Mariska de Vries, die gaat het hebben over Public NL. Dat wil zeggen, daar gaat ze het zelf niet over hebben, maar daar gaat ze het iemand anders over laten hebben. Ik weet er het fijne nog niet van, maar Mariska die is zich al helemaal aan het installeren in het hokje hier naast mij. En zometeen geven we haar wel het woord, maar ze is nog niet helemaal zover. Dus de tijd die rest totdat Mariska mag losbarsten, vullen we met muziek. Iets met Last Night. Laat maar horen, jongens. Last night, you were so into it. You told me secrets that you never told us. Oh, you were so nervous and yet oh so comfortable as we explore your image of love. I drank your making love to you. I saw the sun. our visions of love. Deep in the night, right by the fireside, you felt my kindle light. Hear your soul, you felt incredible. I started to explode. I almost cried, cause it was so. Is het een nachtje wel? Nou, ik zei het al, het hokje hier naast mij, daar zit Mariska de Vries. Ze kan mij zien door een glazen roodje. En dan moet ik haar even een teken geven dat ze mag beginnen. Dus ik ga nu even naar haar zwaaien. Doei, doe maar, je mag beginnen. Tino Meijn is mediaondernemer en oprichter van onder andere Corporatie NL. En dat valt onder Public NL. Tino, kun je mij vertellen wat de aanleiding is geweest om Public NL op te richten? De concrete aanleiding is dat ik zelf bij een woningcorporatie kwam te werken. En precies op het moment dat daar allerlei, in die sector, allerlei toestanden ontstonden. Weet je, iedereen kent de verhalen van de Maseratis en de boten. En ja, de verkeerde investeringen. En ik zat bij een corporatie en ik dacht, goh, jeetje, hoe kan dat? Wat gebeurt hier? Nou, en waar ik achter kwam, is zo van, ja, het heeft een eigen dynamiek, die sector. En eigen begrippen, dus daarom ook corporatie en niet woningbouwcoöperatie of woningstichting of. En mijn achtergrond is media, dus ik dacht, nou ja, weet je, ik begin eens op LinkedIn een groepje en ik doe eens een blogje en een dingetje. En wat ik niet had verwacht, is dat er kwam veel bijval. Veel mensen wilden daarbij horen en die vonden dat wel leuk en die wilden daar publiceren. En die vonden, dus zo, er was een dingetje. Het begon te groeien, ja. En een hobby een beetje uit de hand gelopen. Dus dat werd na een paar jaar, dacht ik, ja, maar jeetje, weet je wel. Tweede Kamerleden beginnen nu over te praten. Hartstikke leuk allemaal. Maar ik dacht, ja, moet nu wel. Of goed, of niet. Dus ik dacht, oké, goed. En toen heb ik er een bedrijf, een organisatie van gemaakt. Maar vanwege mijn interesse in de problematiek, maatschappelijke problematiek met name, dacht ik van, nou ja, dan kun je natuurlijk net zo goed ook kijken naar andere sectoren die maatschappelijk iets presteren. Nou, vandaar ook Gemeente NL. Als tweeling, als zusje. En dan zie je dat er ontzettend veel. Ja, het lijkt enigszins op elkaar. Het is natuurlijk anders, maar het lijkt wel enigszins op elkaar. En heeft veel met elkaar te maken. Hoe kun je het omschrijven? Wat is precies de doelstelling van deze organisaties? Ja, uiteindelijk is het samenbrengen en inspireren. Dat is het vooral. Maar het is ook op een andere manier. Een manier van nu. Dus waar brancheorganisaties het bijvoorbeeld moeilijk hebben. Dan zie je dat, morrende leden, noem maar op. Is dit een manier met heel veel online, maar ook elkaar ontmoeten. En altijd hebben over de problemen die nu echt spelen. Dus niet wat bijvoorbeeld politiek heel belangrijk is, maar nu. Gewoon de praktijk bespreken, hoe het in de praktijk eraan toe gaat en hoe dat anders kan, eventueel. Waar zitten jullie mee? Dan gaan we het daarover hebben. En dan van elkaar leren. Ja. De organisatie kijkt wat er speelt en gaat erop inspelen met seminars en ontmoetingen. Andere, publicaties, onderzoeken. Vandaar ook, we hebben net een paar onderzoeken gedaan, maar dat doen we altijd wel. Hoe staat het bijvoorbeeld met digitalisering, wat iedereen erg lastig vindt? Of net over kwetsbare burgers? Of hoe staat het met de verduurzaming van het vastgoed? Maar er zijn altijd wel de thema's die spelen in sectoren. En ze zeggen, iedereen zegt dit, dan geven we het terug. En dan wordt dat opgepikt, zoals door jullie bijvoorbeeld. Maar dat is altijd wel, het is relevant en je kunt er wat mee. Je komt er verder mee. Ja. Ja, en daardoor trekt het heel veel mensen aan. Want hoe groot is het inmiddels geworden? Nou, ik denk dat de helft van alle corporaties is inmiddels wel lid. Ik denk een kwart van de gemeente. Maar we hebben dus ook bedrijven, organisaties zoals adviesbureaus, zoals Arcadis of met de TU Delft doen we veel. Die zijn ook wel allemaal aangesloten. Ja. Maar bij ons staat het thema centraal. Dus niet zozeer, ze zouden dit of dat moeten. Of je ziet vandaag de corporaties. Je ziet heel veel op Twitter gaat het bijvoorbeeld vandaag heel erg los over de verhuurdersheffing is te hoog. Mm. Ja, dat kan. Ja, daar kunnen we niet zo heel veel mee. Ja, dat is hoog of dat is laag, maar daar kunnen we niet zoveel mee. Nee. Dat is niet echt iets om over. Het zijn de grote kwesties die spelen in het veld. En daar komen dan deskundigen bij die daar allemaal wat over te zeggen hebben en wisselen daar informatie over uit. Dat is eigenlijk het idee erachter. Ja, en mijn persoonlijke ambitie daarachter is geweest om iets te betekenen in Nederland. Om te kunnen betekenen, maar op de manier die ik kan. Nou, is dit bedrijf er? Komt er nog iets anders? Is er nog behoefte aan iets anders? Zie je nog gaten in de markt? Ja, het zit met name. Veel mensen zeggen in het onderwijs en zorg is veel aan de hand. En dat is ook zo. Maar ik weet gewoon niet zeker of zij wel op zo'n soort aanpak zitten te wachten. Hmm. Wat ik wel weet, is dat je grotere thematiek in Nederland hebt. Bijvoorbeeld. Veiligheid is zo'n thema, maar dat gaat dwars door sectoren heen. Ja. Dat gevoel van onveiligheid wat toeneemt. En als je de cijfers kijkt, valt dat allemaal wel mee. Maar dat is typisch zoiets van. Ja, dat kriebelt ook een beetje. Kan ik daar nog iets mee? Ja, je steekt echt je voelsprieten uit in de maatschappij en kijkt wat er speelt. Ja. Als mensen meer willen weten over je organisatie, eventueel lid willen worden, waar kunnen ze je vinden? Ik kan altijd via de website van Public.nl natuurlijk. Maar via LinkedIn zijn we te vinden. En als je googelt. Public.nl en dan komt het goed. Ja. Ik sprak met Tino Meijn. Hij is oprichter en directeur van Public.nl. Dankjewel. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure there's no need to complicate our time. Sure, this is our fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Been away too long.